Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Merhaba, ben Asu Aksoy. Bu akşam İstanbul Yedikule Gazhanesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüştürülmesi çalışmasını ele alacağız. Yedikule Gazhanesi'nde restorasyona başlanacağı ve buranın bir kültür ve sanat merkezi olacağı haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hasan Paşa Gazhanesi'nin bir kültür sanat merkezi olarak açılışı sırasında ilan etmişti. Yakın zamanda da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahir Polat'ın attığı bir tweet mesajında yine bu konuyu duyduk. Diyordu ki eşsiz bir sanat kültür mekanı ortaya çıkaracağız, restorasyona başladık. Yedikule Gazhanesi İstanbul'da Kara Surları'nın Marmara Denizi ile buluştuğu yerde İstanbul'un sur içi mahallelerine elektrik ve gaz sağlamak için 1873 yılında açılmış bir tesis ve 1993'e kadar da aslında çalışmış. Çok uzun bir mesaisi var. Kapandıktan sonra ama bütün bu tesis aslında kendi kaderine terk edilmiş. Makine ve teçhizat yavaş yavaş sökülmüş, oradan alınmış. Binalar da aslında bir çürümeye terk edilmiş. Fakat önemli bir konu, tam kapanmadan önce 92 yılında ve 95 yıllarında koruma kurulu buraları tescillemiş, korumaya almış. Buradaki binalar, lojman, gazometre, bu ana binalar korumaya alınmış. Ama içindeki makine teçhizat açıkçası gitmiş buradan, alınmış. Ve ondan sonra da 93'ten sonra da bu yapılarla ilgilenen olmamış. Ne yapılarla aslında ne de Yedikule Gazhanesi'nin bir endüstri mirası olarak önemi, değeri üzerine böyle kamuoyunda açıklanan özel böyle bir çalışma yapılmamış. Yani bir şey yapılmamış açıkçası 93 yılından sonra. Bir tek 1992 yılında kapanmadan önce bir grup sanatçının Serotonin 2 adlı etkinlikleri var. Çok ilginç. Yedikule Gazhanesi'nin aslında bir fabrika olarak işçileriyle bir üretim sahası olarak böyle bir kenarda kalmış bir yere dikkat çekmek, buranın kapatılması ile ilgili kamusal bir tartışma yaratmak için işçilerle bir dizi sanatsal etkinlik yapılmış. O şeyden de çok fazla, o sanatsal etkinlikten de çok fazla bilgi yok. Bir tek performans sanatçısı Aydın Teker'in fotoğrafları var. İşçilerle birlikte o sırada yaptıkları performanslardan. Ve bunların dışında da açıkçası Yedikule Gazhanesi bir işletme olarak, bir tesis olarak ve de sur içinin aydınlatılmasında nasıl bir rol oynamış çok da fazla bir malzeme yok. Değil mi Burçin? Yani aradık taradık. Aslında yani. Şöyle Asu, tabii dediğin gibi daha önce de bahsetmiştik, Hasan Paşa Gazhanesi Kadıköy yakasına bu Yedikule Gazhanesi ve Dolmabahçe Gazhaneleri de Rumeli tarafına hizmet etmek için yapılmış. Yedikule de tabii eski kent, tarihi kent tarafına hizmet için yapılmış. Hasan Paşa kadar önemli yerler ve Yedikule Gazhanesi ile ilgili aslında 92 yılında bu serotoninle hakikaten buradaki yapılara dikkat çekmek ve o zaman da buranın bir kültür ve sanat merkezi olmasına yönelik kararlar da vardı, aslında alınmıştı. Biz tabii hatırlıyoruz bu serotonin zamanlarını ve orada daha hala işçiler oradaymış ki birlikte zaten fotoğraflar var işçilerle birlikte. Ben Gülsün Tanyeli ile konuştum. O endüstri mirası konusunda biliyorsun uzman, zaten konuğumuz da olmuştu. Onda da onun da sistematik bir proje ya da araştırma, buraya özel bir araştırma ya da proje yapılmamış ama onun derlediği bilgiler var. Çok fazla fotoğrafı var buranın, ta açılış zamanlarından çekilmiş Abdülhamit albümlerinin içinde. Çünkü Gülsün'ün de söylediğine göre o Yabancılara burası yapımı için işte ayrıcalık verilmiş fakat bitirememişler. Devlet alıp bitirmiş. O nedenle bayağı güzel fotoğrafları var albümlerde ve yine onun söylediğine göre burada başka gazhanelerde de olmayan çok özel, sadece buraya özgü unik kuleler var. Demir dökümden yapılmış çok güzel merdivenleri olan o kuleler hala oradaymış ama çok tabii harap olmuş. Senin de dediğin gibi bu 92'lerden sonra pek orada bir şey olmadı. Yani Hasanpaşa Gazhanesi'nde çalışmalar yürürken, başlatılmış yürürken burası kaldı. Halbuki daha önce dikkat çekilmiş bir yerdi. Uzun süre hakikaten işte otobüs garajı falan olarak kullanılmış. Hala da öyle ve zamanla o aslında duran gazometre işte çatılarıyla birlikte hala o zamanlar var olan yapılar bugün baktığımızda çatıları yok. Sadece dört duvar kalmışlar. Gazhanenin işte o iç mekanizması da Çökmüş buruş, galiba, değil mi? çökmüş, buruşmuş şekilde var. Böyle araştırmalar ve bilgi belge var aslında orayla ilgili ve hani kendisi de duruyordu ne yazık ki tabii değişmeseydi keşke ama öyle orası Yani işte önemli bu bir şey, yer. evet yani bu şeyler var tabii, akademik araştırmalar falan var ama belki de Ve bir de proje üretilmiş ha. sanki çünkü bir proje resimleri çıkıyor eğer internette ararsanız. Bir Yeniden dönem ve bir yapılmış. proje yapılmış herhalde. Bir öğrenci yarışması var mesela 2016'da yapılmış. Evet, Böyle bir bayağı. şeyler var. Fakat ya esas yani bilgi çalışma, yani böyle bir endüstri mirası olarak buranın korunmasıyla ilgili olarak, evet, hatta bir belki tesis olarak da korunmasıyla ilgili 92'de işte böyle bir takım girişimler var. Tabii, Esas o zaman tamamının korunması ve işte kültür merkezi olması için çalışmalar vardı. Yani serotoninin de oraya gelmesinin, orada yapılmasının sebebi de oydu aslında. şimdi bu kültür sanat merkezi yapacağız şeklinde dolayısıyla İBB'nin bugün burayı korumak üzere yani hani aslında bir tek binalar kalmış bir adım atıyor olması önemli bir şey. Neden önemli bir şey aslında? Biz biraz buna değineceğiz bugün. Yani bu konuyu biraz daha derinleştirmeye çalışacağız. Yani burası bir kamunun sahibi olduğu bir endüstri mirası alanı. Yani buranın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burası kamuya ait Evet. bir endüstri miras alanı ve dolayısıyla kamuya ait bu tür endüstri miras alanlarında da kamusal yarar tabii ki gözetilerek iş yapılıyor. Yani oraları o şekilde bir özel sektörün şeyi, özel bir yer değil burası. Kamusal bir alan. Fakat biz daha önceki programlarımızda da bu konuyu konuştuk. Yani benzeri kamuya ait endüstri mirası alanlarında son dönemde bu kamusal yarar konusu ikinci plana düşebiliyor. Yani o alana işte yatırımcı çekmek, turist çekmek Evet. öncelikli konu olabiliyor. Yani bunu Haliç tersanelerinin ikisinde yaşanan bugün yaşanmakta olan süreci konuşmuştuk ayrıntılı bir şekilde. Haliç tersaneleri de kamusal şeyler, endüstri mirası alanları ama buralar işte rezidanslar, ofis yapılarıyla aslında donatıldı ve piyasaya açıldı aslında bu kamusal alanlar ve tarihi binalarda kültür sanat işlevleriyle evet şey yapıldılar, dönüştürüldüler ama yani buna da şey demiştik hatta kültür badanalaması demiştik yani böyle Evet. oradaki bir kültür sanat işleviyle o tarihi binaları yüklemek biraz böyle sanki pazarlama aracı gibi yani o rezidansları pazarlamak için yaptırıyor. Tersanelerde öyle oldu. Evet Vitrine konan vitrin değil mi? cazibe nesnesi gibi oluyor. Evet yani şimdi böyle bir şey var yani böyle bir endüstri mirasını aslında bu şekilde kullanmaya yönelik kamusal yararı o anlamda arka plana atan bir yaklaşım var. Bir de bunun tabii geçmişi de var aslında. Yani Yedikule Gazhanesi ile ilgili Fatih Belediyesi ta 2008 yılında burada büyük bir kültür ve kongre kompleksi yükselteceğini söylemiş, ilan etmişti. Ve hatta yani o Fatih Belediyesi'nin işte 5 tane yenileme alanı ilanı söz konusuydu. Bunların başında Sulu Kule geliyordu. Sonra işte Ayvansaray, Fenerbalat, sahil alanı, Yalı Mahallesi ve Yedikule Gazhanesi. Yani bütün oralar kentsel yenileme ilan edilip işte onlarla dönüştürülmüş. Birlikte Tarlabaşı da vardı. Evet, Böyle evet. Yani alanlar bu yeni tanımlanmıştı. Evet. 5366 sayılı yenileme, işte yıpranmış tarihi alanların yenilenmesiyle ilgili yasayla birlikte. Evet, yani Yedikule Gazhanesi aslında böyle bir projeyle de dönebilirdi eğer. Yani Sulu Kule'de, çünkü biliyorsun, ve de Ayvansaray'da bu kentsel dönüşüm gerçekleşti. Fakat Evet. Yedikule Gazhanesi'nde olamadı bu. Bunu da burada da sivil toplumun aslında o dönemki mücadelesi çok önemliydi. Onu da hep birlikte takip Ama o ettik. dönemde tabii bizlerin de konsantrasyonu bu işte Sulu Kule, Ayvansaray, Fenerbalat, Tarlabaşı konularına yoğunlaştık. Bir de orada da hemen bir takım şeylere girişilmişti. O yüzden de orada mülkiyet dönüşümleri falan da olduğu için Yedikule'yi belki onlar da hemen bir şey yapamadılar. Biz de o sırada onunla ilgilenemedik. Evet, yanı başındaki cer atölyesi de yani hemen hemen O da benzeri. yeni bir zamanda yapıldı, evet. Evet, yani orası da aslında kamunun bir yine imalathanesi, Devlet Demiryolları'nın. Devlet Demiryolları'nın Evet, atölyeleri, evet. evet yani orası tamamen, yani şimdi o yine tarihi tescilli binalar orada böyle bilmiyorum ne olarak duruyorlar ama arka taraflarında böyle özel konutlar orada inşa edildi. Yani sonuç olarak gazhanenin bir kültür sanat merkezi haline dönüştürüleceği haberini sevinçle karşılıyoruz. Yani bunda hiçbir kuşku yok. Ama biz burada bu şeye bakalım dedik. Yani bu kamusal yarar kavramını birazcık daha derinlemesine alalım. Yani bu kamusal yararın ne olduğuna ve nasıl sunulacağına kim ve nasıl karar vermeli? Kim ve Evet. kim karar veriyor? Yani birinci ele alacağımız konu aslında bu, çok kısaca. İkincisinde de peki tamam, yani bu kim kullanıyor, kim bu kararları verecekle restorasyon dediğimiz ya da yeniden kullanıma açılması dediğimiz süreçler birbirinden kopuk süreçler mi? Yani önce bir binayı restore edeceksiniz, ondan sonra mı içine ne geleceğine karar vereceksiniz? Bunlar Ya bu da iki bir konu. işlev belirleyip binayı baştan ona mı adapte Evet, etmeye çalışıyor? aynen. Yani şimdi yani bu kamusal yarar tepeden inme bir şekilde aslında böyle tarifleniyor hep. Yani bu size yarı kültür sanat merkezi yapacağız dendiğinde böyle akan sular duruyor sanki. Ama orada o kültür sanat merkezi nasıl bir kültür sanat merkezi olacak? Yani onun da çok farklı şeyleri, şekilleri olabilir. Tabii bunlar Yani Hasan Paşa Gazhanesi'ni biz çok konuştuk ya. Hasan Paşa'daki belki etkiyle şimdi bu diğer gazhanede Yedikule tekrar gündeme geldi. Hasan Paşa da aslında özellikle vurguladığımız hani ne kadar kritik etsek de eleştirdiğimiz yanlar olsa da orada ta başından beri sivil toplumla birlikte yapılmış bir proje çalışması var. Onların orada bir söz hakkı var ve o söz hakkını kullanmışlar, hep kullana gelmişler. Şimdi Yedikule'de öyle bir şey yok. Bu haberi duyduk tabii. Yani kültür merkezi olması, kültür sanat merkezi olması güzel. Ama hani en erdemli işlevler bunlar kabul ediliyor. Kültür, sanat, müze dediğin zaman tamam hani tartışılmaz bir şekilde iyi bir şey bu sizin için. Ama işte oradaki mahalleli İstanbullular burada nasıl bir şey istiyorlar, nasıl bir şey bekliyorlar? Onlara da biraz sorularak buralara gelinse belki daha etkili, efektif sonuçlara ulaşılır. Herkes belki daha çok kullanır. Yani kültür ürünlerinin de tek bir tipi mi burada sunulacak? evet Bazen yani. şunların da kabul edilmesi lazım ki artık hani bizler de kabul etmeliyiz ki başka kültürler var orada. Bizim çok hoşumuza gitmeyebilir ama onlara da bir alan tanımak gerekiyor. Yani Yani illa üst aslında kültür Yedikule ürünleri değil Gazhanesi, de. yani bir kere orada işçiler var, aileleri var. O işçilerin bir İşte kısmı hala aslında oradalar mı Yedikule. onu bilmiyoruz ama. Onu bilmiyoruz ama yani sonuç olarak bu gazhanenin yarattığı orada bir etki var. Bir, orada Yedikule Mahallesi çok önemli bir mahalle. Çok aslında şey tarihi bir mahalle. Gazethane'yle bu tarihi mahalle arasındaki ilişki. Evet, biz de biliyoruz ki ama işte orada da Fatih Belediyesi'nin yaptığı dönüşüm işleri var. Dolayısıyla zaten hani paralanmış ama sonuçta katılımcı bir iddia ile ortaya çıkanların buradan başlaması lazım. Evet, Sen katılımcı. restorasyondan söz ettin. Restorasyon da tabii yani bütün bunlar aslında biz buna bizim ülkemizde bir tarihi yapıya bir herhangi şekilde müdahalenin adı topluca restorasyon olarak biliniyor ya. Öyle kullanılıyor. O yüzden hep herkesin dilinde restorasyon deniyor buna. Ama restorasyon işinin içinde geniş bir yelpaze var. Yani büyük bir çoğunluğunu yeniden tasarlamaktan olduğu gibi korumaya kadar giden değişik aşamalarda kararlar üretiliyor. Onun da başlangıç noktası orada ne varsa ona bakıyorsun önce, onu anlıyorsun. Dolayısıyla bu yalnız binalar değil, etrafındaki toplumsal ortam, kentsel ortamla birlikte bakıp yani oradaki insanların ihtiyaçları nelerdir? Yani ben bu binayı şunu yapacağım diye yaklaşılmaz. Genellikle binayı da incelersin. Binanın da zaten sunacağı bir şey vardır. Göstereceği ne olacağını işaret eder aslında hani dikkatli ve duyarlı bir gözle bakarsan. Tabii endüstri yapıları genellikle bu tür kültür sanat işlevleriyle dönüştürüyorlar, uyarlanılıyor. Çünkü işte mekansal niteliklerinden ötürü yani büyük mekanlar var. İşte böyle belki daha farklı şekilde ayırarak kullanabileceğin geniş açık alanları var. Kampüs gibi bu. Yedikule de öyle. Bir bütün yani birkaç yapıdan oluşan bir bütün. Dolayısıyla hem onlara bakıp yani o mekan ne söylüyor, nasıl bir şey istiyor, ona bakarak hem de senin de söylediğin kamusal bir alan üreteceksek, yaratmaya çalışıyorsak, oradaki kamunun yani halkın da ne istediğine de bakmak. İkisi birlikte yani bunları dengelemeye çalışıyorsun. Çünkü bu tür uygulamalara biz zaten o restorasyon üst başlığı içinde uyarlayarak yeniden kullanım diyoruz. Yani mevcut bir yapıyı, bu tabii illa endüstri yapısı olması gerekmez. Başka bir yapıyı da bir evi bile bugünkü yaşantıya göre koruduğun, restore ettiğin zaman bugünkü yaşantıya uyarlıyorsun. Bu Evet ama endüstri yani bu şey ölçeğinde değil. daha Yani. büyük, evet ve bunu uyarlama diyelim buna hani uyarlayarak yeniden kullanım diyelim. Onun için de işte söylediğim gibi hani baştan böyle bir kararla gitmek her zaman doğru olmuyor her yapı için. Kültür Yapıyı sanat incelemek. dendiğinde evet yani kültür sanat dendiğinde sanki böyle karar verilmiş gibi düşünülüyor. Oysa ki kültür sanat dediğimiz şey aslında oranın hafızasıyla, oranın çevrede yarattığı dönüşümle ve o dönüşümün bugün nasıl yorumlandığıyla. Çünkü oraya gaz gelmiş. Gaz aslında bir modernleşme hamlesi olarak bütün sur içini aydınlatmış, düşünsene. Evet, Şimdi evet. bunu yorumlayıp aslında yeni bir yorumla buradaki merkezin acaba sur içindeki ne bileyim mesela gençlerin katılacağı yaratıcı endüstriler falan gibi aslında buradan çok açılabilecek kapılar var. Dolayısıyla yani hani ihtiyaçlar dedin sen. Bugün kültür sanat konusunu konuşurken çok değişik ihtiyaçlar da konuşuluyor. Yani ekonomik istihdam da konuşuluyor, gelir de konuşuluyor, Tabii. sosyal dayanışma konuşuluyor, farklı toplulukların bir arada diyalog içinde olması konuşuluyor. Çeşitlilik konuşuluyor değil mi? Bütün bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla bütün bunları konuşabilmek için işte mümkün mertebe bu baştaki o orada ne var? Sadece binalar değil, burada nasıl bir kapasiteyi harekete geçirebiliriz sorusunu herkes yani mümkün mertebe çoğul bir katılım sağlayarak ve bu biraz uzun süren bir süreç işte. Bence Tabii bu evet, aceleye gelmez. evet Doğrudur. yani Uzun sürüyor ama hani o kadar da uzun sürmesi de her zaman gerekmiyor. Yani bunu bu şekilde planlayıp bu şekilde başlarsan onun da yani illa Hasanpaşa kadar uzun sürmesi gerekmiyor. Orada başka nedenler var Evet. uzun sürmesinin. Tabii ki bir sahayı, yani o yeri diyelim, buna saha demeyelim, analiz ediyoruz. Yani nasıl biz taşı, harcı da analiz ediyoruz korumacılar restorasyon sırasında. O sosyal dokuyu da analiz etmemiz gerekiyor. Onu da aynı şekilde, ne var, nesini korumamız gerekiyor, değerleri nedir, bunların hangilerine yanıt verebileceğiz, ne Ama buna kadarını işte yenileyeceğiz, ne katılımcılar. kadarını şey yapacağız. Tabii yani bu proje ya da bunu bir koruma projesine gidiş yolunda bunların hepsinin yapılması ideal durum. Ama işte Herkesin benim isteklerini... altını çizdiğim şey şu bak, bunların hepsini katılımcıların kendileri söylemeliler. Değer dediğimiz şeyi biz onlar adına söylememeliyiz. Katılımcılar kendileri açısından Yedikule Gazhanesi'nin değerinin ne olduğu ve ne olabileceğini söylemeye çalışmalılar. Ve bunu da birbirleriyle konuşarak aslında bir konuşma sonunda ortaya çıkartmalılar. Ve belediyenin bence kamu idaresinin yapması gereken şey bu konuşma, bu arama sürecine etkin bir şekilde... Açık kılabilmek, evet, Aynen. herkese. Biz de bir şu anda bilmiyoruz mesela, işte hani o binaların ne kadarı yeniden yapılacak, ne kadar yeni tasarım giriyor, hangisi korunuyor, nasıl bir tasarım, bunları da merak ediyorum tabii ben de hani korumacı bir mimar olarak, ama onları da bilmiyoruz. Yani biz de böyle birdenbire oh buyurun size güzel bir yer yaptık şeklinde herhalde bu ikram edilecek diye düşünüyorum. Öyle olmaması lazım. Dediğin gibi o soruları, bir de o doğru soruları tabii sorma uzmanlığımız da var, ona da yeteneğimiz var. Onların kullanılması lazım. İnsanlardan o değerlerle ilgili fikirlerini toplamak için de Peki yöntemler var. sence yani bu şimdi restorasyon dediğimiz, o senin hani restorasyon bir şemsiye kavramı dedin. Yani bu bir taraftan bu binada neler, yani bu alanda bu endüstri mirası değeriyle nasıl geleceğe taşıyacağız konuşmaları yapılırken, bir taraftan da tabii ki oradaki binaların verdiği bir sınırlılık, bir kimlik, bir tanım var. Onu Evet. anlamak. Onu da ya orada neler yapılabilirin sınırları var. Onu beraber işte örmek nasıl olur? İşte koruma, zaten bu korumaya çalıştığın değerler, binalar diyelim, örüntü, doku diyelim, onunla sen orayı dönüştürmek için ne getiriyorsun oraya, nasıl bir müdahale ediyorsun? Onların arasındaki mümkünse doğru dengeyi bulmak demek. Dolayısıyla bir tasarım meselesi, problemi var burada. Hem işte o sosyal programlama meselesi var. Bir o kültür sanat merkezi nasıl programlanacak? İçinde neler olacak? Bu da bir tasarım meselesi aslında. Bunlar için veri toplayacaksın. O veri toplama döneminde en azından bunun açık olması, hani mümkün olduğu kadar çok düşünce, fikir çatıştırılması önemlidir. Çünkü çok ilginç, beklenmeyen şeyler de çıkabilir bunlardan. Dolayısıyla onların böyle hani hazır Hasanpaşa Gazhanesi deneyimi de var. Oradan da böyle kalkarak böyle bir yolla gidilse ne güzel olurdu. Bakalım, bekleyeceğiz. Evet, yani Hasanpaşa Gazhanesi'nde süreç biraz daha sivil toplum çalışmalarıyla biraz el ele gitti dedin. Ama yani aslında orada daha da iyi olabilir. Yani bu bizim tariflediğimiz tabandan katılımcı bu süreç çalıştırıldığında, aslında o ortaya çıkacak kültür sanat merkezinin nasıl yönetileceğine dair de bir model ortaya çıkmış O oluyor. da Yani çıkabilir. Evet, o o da da çok oradan önemli. çıkar. Evet. Evet, Evet. bunları da Ama başka bir şey de çıkabilir. Hani ona da yer bırakmak lazım. tabii. Alıştığımız modeller, sistemler değil, başka bir şey de çıkabilir. Ona da hazır olmak lazım. Bunlar çok kolay işler değil tabii. Hele kısa dönemli yönetim dönemlerine ayrılmış olduğunu düşünürsen biraz bir çaba oluyor o döneme sığdırmak için yapılan işleri. Ama Takip belediye, edeceğiz bu konuyu, değil mi? evet, edeceğiz. Yani belediye aslında bu süreci açan kapasite geliştiren bir rol oynasa bile, hani o O bile yeter ki, o bile yeter aslında yani, hepimiz çünkü birlikte öğreniriz, konuşuruz. Evet, beklentimiz bu yönde. Evet. Yine programımızı bitiriyoruz. Evet. İyi akşamlar diliyoruz herkese. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.